крові потрібно буде багато. Ганна Петрівна, нехай Софія краще їде одразу в військову частину і везе донорів сюди. Бо поки піднімемо резервних, поки позвонимо, поки позвозимо, часу змарнуємо багато. Гаразд. Софія розбудила полковника, командира частини. В пологовому кровотеча. Потрібні донори. Третя група. Від'ємний резус. За чверть години в машину напхалося понад десяток стривожених хлопців. Одразу після приїзду налагодили переливання ще теплої донорської крові. Солдати хвилювалися. «Як там жінка?» «Ви у мене більше візьміть, я здоровий. У мене кров, знаєте, як згортається?» «Одразу допоможе». Софія дивилася на бліде, без кровинки, обличчя породіллі. На кров, яка річкою лилася і не згорталася, незважаючи на всі заходи, що застосовували лікарі. І їй стало страшно. Неприємний холодок заповзав десь поза спину і шепотів. «Все марно, все марно. Нічого в нас не вийде». Операційна бригада стояла на поготові. Жінку перевезли в хірургічне відділення, бо пологове, розкажи комусь, то не повірить, своєї операційної не мало. Розпочали операцію. Поки оперували, на майданчик біля лікарні приземлився вертоліт. Прилетіла бригада лікарів з Тернополя, викликана по санавіації. Зразу стало спокійніше. До справи підключалися анестезіологи, що на таких справах зуби з'їли. Тиск потроху вирівнювався, з'явилася надія. Операція закінчилася. Кровотеча припинилася, і дорогоцінна кров, яку продовжували вводити в вену, вже не виливалася назовні. Жінка опритомніла. Через кілька годин, переконавшись, що хвора поза небезпекою, консультанти полетіли додому. Роботу місцевих лікарів вони оцінили добре. Ізольда Яківна вчасно поставила діагноз, вчасно прийняла рішення про проведення операції, викликала усіх на допомогу і, власне, цим врятувала жінку. Степан Михайлович прошепотів на вушко Софії. «От бачиш, що в нашій роботі буває? Як біда, клич усіх, не соромся, всім знайдеться, де руки прикласти. А ти б викликала?» «Ні». «Все, сама, сама. В тебе ця жінка обов'язково померла б». Софія аж зблідла, уявивши себе на місці Ізольди Яківни і цю річку крові, яку вливаєш у вену, а вона вливається. Бррр. Вийшла подякувати солдатам. Хлопці задоволені, що їхня кров урятувала маму маленького хлопчика. І тепер, чого вже гріха таїти, можна буде 2 дні відпочивати, як належить донорам. Питали, чому вони виникають оці кровотечі. Софія пояснила, яка підступна ця біда, і врятувати жінку інколи буває просто неможливо. І як добре, що вчасно було прийнято рішення про операцію, що так багато донорів погодилися здати кров, що прилетіли лікарі-консультанти. Коротше, відчуття перемоги підносило над землею, хоч і її часточка в цій перемозі була незначною. Мучило те, що якби на місці Ізольди Яківни сьогодні була вона, наслідки могли б бути зовсім іншими. Вона б намагалася дати раду сама. 100 разів правий був Степан Михайлович.